שלום, ערב טוב. תודה שאתם כאן, ותודה לחולקת. אפשר. כן, אתה טוב? אוקיי. טוב, אז זו פעם ראשונה שאני קוראת שירים בפיצה. היה לי חומוס, קראתי פעם בחומוס בטבעון, אבל פיצה זה פעם ראשונה. אני גם אומרת מראש שלא בטוח שהשירים שלי הולכים עם פיצה, למרות שנזכרתי שיש לי קולה זירו באחד השירים, כאילו מופיעה קולה זירו, ולא תכננתי לקרוא אותו, אבל אני אקרא אותו כי יש בו קולה זירו. זהו, אני אתחיל. אני אקרא, אני אפתח ואקרא מספרי השני, כל מה שהיא שרה מעלה עשן. שומעים אותי טוב, אני רק מוודא שזה. אוקיי. יוסיף וידבר. מתוך שביקשתי לעמוד על טיבה של העברית, חלמתי מדברים עברית ואני איני מבינה. ועמדתי מחוץ לעברית, והעברית קינה משונה בפי חלומים, צרימות וצלילים סתומים ולא ידעתיה. שמעתיה כאילו לא, מסתתר פשרה. ומתוך שהפכה זרה, לראשונה שמעתיה, עמדתי על טיבה, וקמתי צמאה, וביקשתי מים. אדם, אפילו יוותר אחרון בעולם, יוסיף וידבר. היו פה כל מיני צרימות וצלילים סתומים תוך כדי, ואני חושבת על גלעד מאירי, על פוסט שכתבת בפייסבוק, על הוולט הזה של השירה. אני חושבת שוולט וויטמן היה מבסוט. אני אמשיך. היא שרה. הן תמיד שתיים. זו החיה בעץ וזו שבדף. לשתיהן כנף, רק אחת יודעת לעוף. האחרת נכבטת במה שמדמה לשמיים. נוקעת מה שמדמה לגוף. אנחנו, משום חמדנות, נבקר את זו הנכבטת, זו שטובעה בנייר. מה שחי אף ואף מאיתנו, אנו זקוקים לדבר שנשאר. הציפור בלעה בדל שהושלך מחלון, שחשבה למזון, עכשיו הוא בוער בה. כל מה שהיא שרה מעלה עשן. סלחו לי. מאז נוטץ גמד הגינה על ראשי, איני אותו דבר. לגינה היה הבית, ובבית חיו אבא, אמא ושני ילדים. היום אדבר כהרגלי על בעלי המת בשפה העברית. הייתי רוצה לשמוע מה בפיכם. מה בפיכם? האם אתם סבורים שיש בה בשפה מרפא? האם שמעתם? יש עורב ביקרנדה שקורה. אני לא מאמינה בפסיכולוגיה. באלוהים דווקא כן, בוודו גם. שוב שתיתי רום ואבק שריפה עם פסנתרנים קובנים שנשאו אותי זרועות כהות מעלה אל חדרם. העץ הזה משיל עליי פעמונים לחים סגולים, הם נדבקים לסוליות הנעליים, יש לכם במה למחות? אולי לא נמהר לחסות על העיניים, לחפש אחר פתחי היציאות? כן, אני יודעת, הזמן שלנו הוא כמעט נגמר. רק אהובי אמת, שוב לא עלה בי לומר עליו דבר. תודה רבה. אני הזהרתי שהשירים אינם מתאימים ללעיסת פיצה, אבל הסתבכתם, אתם כבר יושבים פה, אין מה לעשות. אבל מה? כן, צריך פחמימות אחרי זה, נועה אמרה. אתמול אני חוזרת על משהו שמצאתי את עצמי אומרת אתמול בטקס קבלת פרס גורי, שאני מאוד מאוד מודה עליו, וזו עוד הזדמנות להגיד תודה למקום לשירה על הדבר הזה, שזה רוח כל כך טובה במפרס. אז תודה לגלעד מאירי ולנועה שקרג'י, שוב המון המון תודה לכם. מצאתי את עצמי אומרת כאילו אנחנו במילים, אנחנו מתעסקים במילים וקוראים שירים וזה, אבל אני מרגישה שכדי להביע באמת את הסנטימנט שכולנו נושאים בחזה, זה דווקא איזה מין יללה כזאת לא מילולית. וכמו אתמול אמרתי, אני לא באמת איילל אותה אל תוך המיקרופון, אבל זה בהחלט איזה צורך. אבל זה דווקא אפילו עוד יותר במשנה תוקף, ההיאחזות בשירים ובסדר הזה של הטור השירי, שזה מסדר לנו את היבבה ואת הבכייה של כולנו, ואפילו מחלץ ממנה איזשהו יופי ואמת ומשמעות. אז תודה לשירים. טוב, זה הספרי הראשון, הוא היה כאן, אני בטוחה בזה. הוא יצא לאור לפני 6 שנים. זה נראה בחיים אחרים כמעט. סליחה שנייה, אני מחפשת את השיר שאני רוצה להתחיל ממנו. אוקיי, אודם קוראים לשיר. ברומא, באחת הסמטאות, קניתי רימל ואודם לראשונה בחיי. מדיילת יופי שניגשה אליי והגישה לי נייר ומראה ואמרה באיטלקית, נשקי. הגוון התאים ונזכרתי, עוד יש לי עיניים, שפתיים. אבל בערב, על הגשר מעל הטיבר, רציתי להשליך אותם אל המים, ולמריות היפות בגלימות התחלת שיצאו ובאו אליי מן הקפלות לנהר לנחמני, אמרתי בעברית, אהובי מת, אהובי מת. ככה זה. גלה לי, לי, שעודני ממצמצת בגבולות הגוף, ותמיד עצרת ממני חצי סוד, והנה, אתה יודע את כולו, גלה, שגוף אינו יכול לאהוב אלא גוף, ובעד צדקיו מגיר הגוף שירי אהבה לגוף שאיננו עוד. ככה זה. והעיניים שאינן מרחיקות אלא עד קצה התקרה, והילדים הנמים על מזרן האוויר, קטנים ועטופים בבשרם. גוף, גוף, קומי רוח בגוף הזה, שרק הרוח יכולה לאהוב רוח. ככה זה. אני פשוט בהתאם לרוח, אני משנה את מה שאני רוצה להקריא. אז תודה על הסבלנות רגע. טוב, הבעיה היא שאני עכשיו לא מוצאת את זה מהר. רגע. טוב, אולי נעשה משהו כזה. אני אקרא את N.E. ואחריו נשמע אתם. טוב, אז אני חוזרת שנייה לספר הזה, ל-N.E. לספר השני. מה נקרא את זה? ככה. החיים, הוד רוממותך, הם כאב. מי שאומר דבר אחר, מוכר משהו. ביצי דגים, אצבעות מרציפן, כפפות לסעודה בגן. האהבה, יור היינס, היא ישן. הפירט ששחט את אהובך נשען עכשיו על הסיפון ומאשן. והציפור, זו שחמדת מכתפו, עומדת על רגליה, מנקה את נוצותיה על ברז המטבח. ואין אי עוד מעלתך, רק מים רבים וקרים לחתור ולבלוע. אין אי, רק עין יחידה לראות מבעדה את כל הים. אנחנו נשמע קטע מוזיקלי שמקס שרייבר הלחין בהשראת NE, שיר הזה. תודה למקס. תמיד מעניין לשמוע פרשנות מוזיקלית לשירים כתובים. אני חושבת שאולי כדאי להבין אותו פה. מתוך הספר האחרון, מחזה קצר. לפתע נעלמת המדקלמת. באמצע השצף נופלת דממה. לקהל השואל, מה? זה העכבר שמתחת לבמה. הוא לופת לפתע את מחשבותיה. היא לפתע מרגישה אותו כמו מתחת סמלותיה. נרעד. נחרד עד לשד מחמת הפרזותיה. רצף מילותיה נעתק, מחנק אוחז בה. כל רצונה לנוס מפנסי האור אל הפינה העמומה שבה הוא מסתתר האכבר. להתמסר בחשיכה להולם המפרפר של פירור ליבו המבועת. להבריחו בכף ידה אל גורלו בעשב. למלטו מקהל כהה לקצב העדין של קיומו. קם ממקומו צופה אחרון. הנה חללה הרק. מחר תמשיך ותשחק. תמשיך ותשחק. תוכניה. אין, אז לה ההצגה. אין כניסה, אין כרטיסים, אין לחם, אין עוגה. אין במה, שחקנים, נתלש וילון, סצנות מין ומוות לגרות את הדמיון, ודאי שאין. גם לא כינור, אפשר, אין מספריים, לגזור את אין תוכנית ולפזר לרוח. רוח אין. פעם הייתה כאן רקדנית. מדי ערב בלב המחזה פצחה במחול ושמו אהבה. עכשיו היא רתוקה לתיבת האיפור, סובבת על קפיץ כאבה ואין אולם. מקץ חמש שורות יודמם המונולוג הזה, כמים המהסים שריפה. הנה מופע, שבר של ראי מאחורי קלעים, להביט בו בעיני עצמנו. לבקש, בלא מילים, קצה חוט או פרח, להטיח בהדרן, בחזו של אין שחקן, בקידתו, ורד ואולי חמנית. אחרון חביב, שיר שנקרא מרי לאבלס. אני זוכרת כמעט בעל פה את השירים, אבל לא את סדרם. אוקיי. את מבינה, אמר, הבאה ניטרלית, טובה לשחקנית. ישבנו במכונית, בחוץ התנשפה קליפורניה. ממנה, אמר, תוכלי לזוז בקלות לכל קשת הרגשות. צער נורא או עושר. ועם זאת, אמר, כדאי שבפנים יהיה לך תינוק כחול צורח. אחר כך עלו התאומים באש ונתנו לי תפקיד להתפרץ אל הבמה מתוך מקרר של תפאורה. חזרה חזרה הסתתרתי בו, מקרר של תיאטרון. לבטני קשרו בטן רכה של הריון מדומה. חזרה חזרה המתנתי הרע בחשכת המקרר לאות. פרצתי הרע מן המקרר אל האורות וקראתי בשפה זרה את השורה, הנה היא, והצבעתי על השחקנית הראשית. שמה היה מרי לבלס, מריה שללא אהבה. לילה אחד ראיתי זאב ערבה חולף בחושך אחרי ההצגה. עד היום, כמו מתוך אדמה, אני שומעת את שמה, מרי לבלס, מרי לבלס, מריה שללא אהבה. הייתה לה הבעה ניטרלית. תראי, אמר, עוד שומעים את שפת האם, עד כמה את נכונה לעקור את המבטא? שכבנו עירומים על מיטה במעונות. יום אחד, אמר, תצטרכי לבאור, לחזור הביתה, לתת למישהו לאהוב אותך באמת. אני נתתי, נתתי והוא מת. ילדתי וילדתי תינוק. אחרי הקבורה, אמרה מקרה, אף פעם לא ראיתי את פנייך שלווים כל כך. זהו, נכון? תודה רבה לכם שהקשבתם. בסוף לא קראתי את השיר עם הקול הזירו. כן? לא, אבל הוא גם כזה, הוא כאילו הקול הזירו שתולה שם גם קצת ארוך. לכבוד מי? טוב, לכבוד אסף. אוקיי, אבל כאילו הקול הזירו מסתתר שם בתוך כל מיני דברים אחרים. אתם ביקשתם, זהו. נועה ביקשה, אני קוראת. טוב. אוקיי, אוקיי. אני אגיד את הקול הזירו כזה. אולי אני אוסיף כמה קול הזירו לתוך השיר. רק אני צריכה למצוא את זה מהר עכשיו. זה ה... לא, זה לא. אולי סצנת קולנוע. שוב אישה, הפעם במכונית, חונה מול חוף אסור לרחצה. היא רצוצה, על שלט מצוירת דמות במים סוערים. מעליה קו מתוח, אלכסון של אזהרה. ביתה, הן נוסעות לכאן מדי שבוע, מתקשה בשיעורי חשבון. אני משלמת הון, הון אני משלמת, היא נוזפת בילדה. מדוע אינך משתדלת, מתמידה, היא שואלת. מדי שבוע, כשהבת בשיעורי העזר מתרגלת חיסורים, האם נוהגת אל החוף, אנחנו רואים, יושבת ברכב לבדה. בידה, בטרמוס תה שהביאה היא מדה, וודקה קולה זירו. היא מוכרחה לצלוח את זה איכשהו, היא רצוצה. שמשייה בלויה, שני גברים בגופיה, שחף מחטט בקצף. הייתה רוצה לצאת, להתמסר לאיזה שצף אולי, ללכת על המים יחפה, אבל מפני העייפות שבגופה היא נשארת, נותרת רתוקה למכונית. אם נביט בדלת הימנית נראה בה קמת, מפעם שמהרה שאיחרה. אין לה ברירה, היא לבד בזה. לוקחת, מחזירה. עכשיו הרוח חוטף אליו בחזרה מראש בוער מן כובע. איך אפשר להסתגל לזה? צניחה תמידית מגובה היא מהרהרת. כל מריחות הדיו לאפר ההחמצה. גומעת מה שמילאה לעצמה. יש לה כמה דקות לתנומה. לנהוג לשום מקום. לצוף. אפריל, מתחיל טפטוף, היא עוצמת עיניים. תודה רבה לכם.